0,96 la momentul primei prelevări a măstrelor biologice. De asemenea, același conducător auto a fost evidențiat pozitiv pentru cocaină. Ploi torențiale în Spania, două persoane și-au pierdut viața în inundațiile din sud-estul țării. Potrivit agenției Meteo din Spania, în ultimele 24 de ore aversele au atins în unele zone și 300 de litri pe metru pătrat. Și guvernul de la Londra le-a cerut centrelor comerciale să se pregătească pentru posibilele efecte în cazul unui Brexit fără acord. Un manager a anunțat că va stoca produse esențiale, apă, conserve, hârtie igienică. Și furnizarea de legume ar putea fi afectată în cazul unui Brexit fără acord. Europa FM este ora 7. Manuela Nicolescu vă prezintă jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Manu! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Abuzul de putere continuă. Astfel a primit premierul Viorica Dăncilă vestea că președintele refuză din nou remanierea guvernamentală. În încercarea de a completa structura cabinetului după ce ALDE s-a retras de la guvernare, PSD a oferit mai multe posturi ministeriale unor deputați ai acestui partid. Klaus Iohannis a calificat demersul drept neconstituțional și a îndemnat-o pe Viorica Dăncilă să ceară votul de încredere în Parlament pentru noul executiv. Domnului Tăricianu, nu mai i-a rămas nimic de făcut decât să ne scrie scrisori și să-și vorbească de rău proprii colegi de partid pe care tot dumnealui i-a sacrificat prin ieșirea de la guvernare. Am văzut o nouă alianță de conjunctură între domnul Iohannis și domnul Tăricianu, fie că abandonează guvernarea, fie că o blochează în fiecare săptămână, acești oameni s-au întors împotriva propriului popor. Viorica Dăncilă a dat de înțeles că va urma sfatul președintelui, însă nu a spus când ar putea guvernul să dea testul votului de încredere. Nu mi este teamă să mergem în Parlament, am mai spus-o. Cu atât mai mult cu cât am arătat la votul din Senat de acum două zile că avem majoritate. Nu fugim de Constituție așa cum o face președintele și nu vom da înapoi. Criza guvernamentală, spun politicieni din PSD, s-ar putea debloca abia după ce Curtea Constituțională se va fi pronunțat asupra noului conflict între președinție și guvern. CCR este așteptată să ia în discuție plângerea Vioricăi Dăncilă miercurea viitoare pe 18 septembrie. Cu detalii, Adriana Sârbu. Acuzat pe parcursul întregului său mandat de non-combat față de PSD, Klaus Iohannis a devenit mai activ, inclusiv prin convocarea referendumului pe tema justiției, pe măsură ce s-au apropiat alegerile prezidențiale. Pentru a treia oară în tot atâtea săptămâni, el a refuzat să mai dea vreo șansă partidului de guvernământ. Doamna prim-ministru, trebuie să vă prezentați în fața Parlamentului României cu o solicitare de validare a guvernului dumneavoastră. Altfel, lucrurile nu se pot rezolva. Această nouă solicitare, pe care o refuz, este cras neconstituțională, fiindcă între timp este foarte clar că ALDE a părăsit coaliția de guvernare. PSD a răspuns cu propria acuzație de încălcare a Constituției, atâta doar că ea îl vizează evident pe președinte. Senatorul Șerban Nicolae este convins că la aceeași concluzie vor ajunge și judecătorii Curții Constituționale, sesizați de Viorica Dăncilă. Domnul Iohannis continuă să se afle în afara Constituției. Mai întâi a încălcat-o atunci când a refuzat să numească interimarii. Faptul că domnul Iohannis a inventat somația publică prin declarații de presă prin care guvernul trebuie să-și verifice periodic susținerea parlamentară este și neconstituțional, dar este și ilogic. Pe de altă parte, chiar senatorul PSD a explicat când ar trebui guvernul să ceară un nou vot de încredere din partea Parlamentului. Dacă domnul Iohannis constată că propunerea de remaniere modifică structura sau compoziția politică a guvernului, nu are decât să ceară Parlamentului să se pronunțe asupra aprobării remanierii. Mario Iorgulescu, fiul președintelui Ligii Profesioniste de Fotbal, era băut și drogat când a produs accidentul rutier în care a murit un tânăr de 24 de ani. Suspiciunile au fost confirmate de reprezentanții parchetului de pe lângă judecătoria sectorului 1, care au primit rezultatele analizelor. În prezent, Mario Iorgulescu este internat la Spitalul Elias, iar medicii spun că starea sa rămâne gravă, relatează Florentina Mihăiță. Buletinele de analiză au arătat că Mario Iorgulescu avea o concentrație de 1,96 grame pe litru alcool pur în sânge la prima prelevare a probelor biologice. În plus, testul rapid a confirmat că acesta consumase cocaină. Urmează să se facă o nouă expertiză în acest sens, după cum a precizat Călin Radu Bogdan de la parchetul de pe lângă judecătoria sectorului 1. A fost înregistrată o cauză penală în care se efectuează cercetări în REM cu privire la săvârșirea infracțiunilor de ucidere din culpă și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului și a substanțelor psihoactive. Unul dintre conducătorii auto implicați în accident a avut o imbibație alcoolică de 1,96 la momentul primei prelevări a măsurilor biologice și de 1,76 grame alcool pe litru la momentul celei de-a doua prelevare. Același conducător auto a fost evidențiat pozitiv pentru cocaină, conform testului imunologic rapid. În urma accidentului, fiul președintelui Ligii Profesioniste de Fotbal a rămas fără permis. El este în continuare spital, intubat și ventilat mecanic, spun medicii. Duminică dimineața, Mario Iorgulescu se deplasa cu mașina sa, marca Aston Martin, pe șoseaua Chitilei, dinspre centura capitalei, către Pod Constanța. A pierdut controlul volanului și a pătruns pe contrasens, unde a lovit o altă mașină condusă de un tânăr în vârstă de 24 de ani, care a murit pe loc. În urmă cu 3 ani, Mario Iorgulescu a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce a fost acuzat că, împreună cu câțiva cunoscuți, a torturat un bărbat ca să-și retragă plângerea depusă într-un dosar penal. Cazul a ajuns în instanță, iar judecătoria sectorului 3 l-a achitat pe fiul președintelui LPF. Avocatul poporului a contestat la Curtea Constituțională ordonanța prin care guvernul a stabilit că pot fi vândute cartele telefonice preplătite doar cu buletinul. Renate Weber susține că situația de urgență nu se justifică. Mai mult, ar fi afectate unele drepturi și libertăți. Cu detalii, Victor Marin. În sesizarea adresată Curții Constituționale, avocatul poporului susține că ordonanța de urgență privind cartelele prepaid nu prevede un termen pentru stocarea datelor personale, ceea ce ar afecta dreptul la viață intimă, familială și privată și ar veni în contradicție cu dreptul și jurisprudența europeană. În ceea ce privește argumentul legat de necesitatea stringentă privind localizarea celor care sună la 112, avocatul poporului menționează că acest lucru era posibil și prin reglementarea anterioară. Renate Weber susține că guvernul a urmărit prin această ordonanță să reducă numărul apelurilor abuzive la 112, deoarece odată colectate datele personale ale utilizatorilor de cartele prepaid, aceștia vor fi mai ușor de identificat. Dar nu se justifică urgența reglementării, subliniază avocatul poporului. Instituția consideră că măsura colectării datelor personale ale utilizatorilor de cartele prepaid nu este adecvată pentru sancționarea celor care apelează abuziv serviciul de urgență 112. Învățătoarea care a stropit cu spray lacrimogen doi elevi în vârstă de 6 ani pentru că o deranjau la oră a rămas fără contract de muncă. Anunțul a fost făcut de inspectoratul școlar din Satu Mare. Femeia în vârstă de 43 de ani preda la școala gimnazială din localitatea Santău ca suplinitor și nu de puține ori a cerut de bunăvoie desfacerea contractului de muncă înainte de terminarea anului școlar. Așa a spus la Europa FM Adriana Dângă, purtătoarea de cuvânt a inspectoratului. Doamna învățătoare implicată în incidentul de la școala gimnazială Santău s-a desfăcut contractul de muncă. Poliția din județul Satu Mare cercetează cazul. Postul de învățătoare la clasa pregătitoare de la școala gimnazială Santău este preluat în prezent de un alt cadru didactic. Nu știu să vă spun istoricul dânsei, doar că a fost în calitate de suplinitor și în anii trecuți. Și că nu ar fi finalizat ani școlari complet la școlile la care a fost în anii trecut, cerând să îi se desfacă contractul de muncă. Învățătoarea a fost reținută, elevii, un băiat și o fetiță, au fost duși la dispensar, dar nu au avut nevoie de spitalizare. Ascultați Jurnalul de Dimineață Europa FM. Cod roșu de ploi și vijelii în Spania. Două persoane au murit după ce mașina în care se aflau a fost luată de ape. Sute de oameni din sud-estul țării au fost evacuați. Au fost cantități record de precipitații. Avertizarea este valabilă și astăzi în Murcia și Alicante. Mihai Bucureștean. Cele două victime în vârstă de 51 și 61 de ani și-au pierdut viața în regiunea Albacete. Mașina în care se aflau a fost luată pur și simplu pe sus de viitura puternică. Cei doi frați nu au reușit să iasă din mașină. Mai multe școli au fost închise și spitalele au fost inundate. Cantitățile record de precipitații au provocat haos pe străzi, pe calea ferată, dar și în porturi. În imaginile difuzate de televiziunile locale se poate observa cum sute de mașini parcate plutesc ca niște bărci deasupra apei. Potrivit agenției Meteo din Spania, în ultimele 24 de ore aversele au atins în unele zone și 300 de litri pe metru pătrat. Ministerul de Externe de la București a emis o atenționare de călătorie pentru cei care merg în zonele afectate de inundații. Guvernul de la Londra le-a cerut centrelor comerciale să se pregătească pentru posibilele efecte în cazul unui Brexit fără acord. Mai multe produse ar putea să lipsească de pe rafturi, iar prețurile, în special cele pentru alimente proaspete, ar fi de așteptat să se majoreze, relatează Iulia Verbancu. Categoric, pentru produsele perisabile importate din Europa, va fi mai greu dacă fluxul comercial se întrerupe, a spus directorul lanțului de supermarketuri John Lewis. Un alt manager a anunțat că va stoca produse esențiale, apă, conserve, hârtie igienică. Și furnizarea de legume ar putea fi afectată în cazul unui Brexit fără acord. De exemplu, Regatul Unit importă din Uniunea Europeană aproape 86% din cantitatea de salată și 70% din cea de roșii. Aceste explicații vin după ce guvernul de la Londra a publicat miercuri forțat de Parlament un plan de măsuri pentru un eventual Brexit fără acord. Documentul prezintă scenariul cel mai pesimist al unei ieșiri din Uniunea Europeană fără înțelegere la 31 octombrie. Ar fi de așteptat în acest caz perturbări ale transporturilor peste canalul Mânecii, ceea ce ar putea afecta aprovizionarea cu medicamente și alimente și ar putea declanșa proteste în Regatul Unit. Premierul Boris Johnson susține că a intensificat pregătirile. El e supus unei intense presiuni de a cere o nouă amânare a Brexitului. Am ascultat-o pe Iulia Verbancu. Punem punct aici jurnalului de dimineață Europa FM. Vom avea o zi frumoasă și caldă, cu maxime termice între 25 și 32 de grade, doar cu totul izolat va ploua slab la munte și în regiunile nordice. În București, la amiază, vor fi 31-32 de grade Celsius. Manu, mulțumim pentru jurnalul de dimineață Europa FM. Continuăm cu sport. Luca, bună dimineața! Bună dimineața! Capitanul echipei naționale de fotbal, Vlad Chiricheș, a fost prezentat oficial de noul său club, Sassuolo. El a spus că avea nevoie de o nouă provocare după ce în ultimele trei sezoane a jucat destul de puțin la Napoli și din cauza accidentărilor. În vârstă de aproape 30 de ani, Chiricheș va fi pregătit la Sassuolo de fostul mijlocaș al lui CFR Cluj, Roberto De Zerbi. Amintim, fundașul român a fost împrumutat de la Napoli cu o clauză de transfer definitiv la finalul sezonului pentru 12 milioane de euro. Dinamo a remizat în Elveția cu Cadetten Schaffhausen 28-28 la debutul în noua ediție a Ligii Campionilor la handbal masculin. Formația din Ștefan cel Mare a condus la pauză 15-14 și a dominat și o parte din repriza secundă, însă gazdele au răsturnat spre finalul rezultatul și Banur a reușit să egaleze. Ante Cuduz a fost cel mai bun marcator dinamovist cu 6 goluri. Campioana României va juca următorul meci acasă săptămâna viitoare cu echipa norvegiană Kristianstad. Echipa națională de volei masculină a debutat cu înfrângere la campionatul european. Revenită la competiția continentală după 24 de ani, România a fost învinsă clar cu 3-0 de gazda turneului final, Franța. Cel mai bun jucător din echipa noastră a fost Robert Adriana Ciobăniței cu 12 puncte. România va întâlni astăzi Bulgaria, iar din grupă mai fac parte Grecia, Italia și Portugalia. Ce vă recomand zilele astea e să fiți cu ochii pe televiziunile de sport, pentru că urmează duminică meciul Universitatea Craiova-FCSB între neapiții zis Satana și neagigi zis, se știe. Oricum. Da. Adică, na, e de urmărit ce o să vedem zilele astea. Sigur, Neagigi acum îl are și pe Sandu Tudor lângă el cu rugăciune puternică și... Asta zic. Deci mai puțin antrenament, mai mult post și rugăciune. Exact, da. Adică trebuie să privim mai mult spre latura asta acestui meci. Să vedem, domne, până la urmă cine învinge. Deci FCSB-ul se antrenează spiritual, cum ar veni, mai mult. Da. În perioada asta. În altă ordine de idei, lăsând Caterinca la o parte, o să fie un meci, sper... frumos, chiar aștept la domnul, un prim meci bun sezonul ăsta în Liga 1. La preacuviosul Gigi, ce îngeri sunt pe extreme în formația de anul ăsta. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Talking in my sleep at night, making myself crazy. Out of my mind, out of my mind. Wrote it down and read it out, hoping it would save me. Too many times, too many times. Don't pick up the phone. You know he's only calling 'cause he's drunk and alone.